50 languages. 23. 23. 23. تعلم اللغات الأجنبية. Μαθαίνω ξένες γλώσσες. Μαθαίνω ξένες γλώσσες. أين تعلمت الإسبانية؟ Πού μάθατε ισπανικά; Πού μάθατε ισπανικά; هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ξέρετε και πορτογαλικά; Ξέρετε και πορτογαλικά; نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ναι, και ξέρω επίσης και λίγα ιταλικά. Ναι, και ξέρω επίσης και λίγα ιταλικά. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Νομίζω πως μιλάτε πολύ καλά. Νομίζω πως μιλάτε πολύ καλά. اللغات متشابهة إلى حد ما. Οι γλώσσες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Οι γλώσσες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. أستطيع أن أفهمها جيدا. Καταλαβαίνω καλά αυτές τις γλώσσες. Καταλαβαίνω καλά αυτές τις γλώσσες. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Το να μιλάς και να γράφεις είναι όμως δύσκολο. Το να μιλάς και να γράφεις είναι όμως δύσκολο. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Κάνω ακόμα πολλά λάθη. Κάνω ακόμα πολλά λάθη. أرجو أن تصحح لي دائما. Σας παρακαλώ να με διορθώνετε πάντα. Σας παρακαλώ να με διορθώνετε πάντα. نطقك جيد تماما. Η άρθρωσή σας είναι αρκετά καλή. Η άρθρωσή σας είναι αρκετά καλή. عندك لكنة بسيطة. Έχετε μία μικρή προφορά. Έχετε μία μικρή προφορά. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Μπορεί να καταλάβει κανείς από πού είστε. Μπορεί να καταλάβει κανείς από πού είστε. ما هي لغتك الأم؟ Ποια είναι η μητρική σας γλώσσα; Ποια είναι η μητρική σας γλώσσα; هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Παρακολουθείτε μαθήματα ξένων γλωσσών; Παρακολουθείτε μαθήματα ξένων γλωσσών. أي منهج تستعمل؟ Ποιο βιβλίο χρησιμοποιείτε; Ποιο βιβλίο χρησιμοποιείτε; لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς λέγεται. العنوان لا يخطر على بالي. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο. لقد نسيته. Τον έχω ξεχάσει. Τον έχω ξεχάσει.